Cool. Отлично. Listo. Porque viste. Já fiz. Licença, sem desejo. Oye, afecta el cuello, afecta. Bueno, ¿por qué aquí? Most amit vettem, az meg, nem tudom milyenek. Na menjek? Thank you. vagy bromani, máshol is, akkor komplet. Ez lesz kettő darab csak is otok, mert meg akkor itt olyan másod is. Jó? Lehet, hogy megengedte, azt lehet, hogy megengedte. Itt vagyok hamarabb, meg az is, akkor nem lesz ilyen kemény. Köszönöm. most rövid. Mind betöltél. Róla ide a ménykezet. Jó, ez csak lehet, hogy bánni kell, hogy tanulnak kirakod, hogy megolva, és akkor megúgod neki a töltséhez. Kivább lesz. Nagyon malát, felszínták, hogy ilyen üzék. Mi van? Mi van? Mi van? A kérdőről. A kapucsin klasszik. Az kárték. No. Amit tévedtem magára. Hát sem aludni kell elég. Csak szélre vacsorodból a kicsit. Majd akkor sörre elszámolok. Megyek akkor sör, megnézem. Annyi például ettől, ha mindig vagyok. Van még a gólba. Melyek? Na. Van még a gólba a körbe. Jóskában. Sziasztok! Tudunk valamit, hogy kiváltam. Most szerint vagyok, hogy kapja. Yeah. Majd aztán nem számunk. Mennyi így mostan? Ez 260. Számom a következőleg most már. A borgolatnak körülbelül hiányos választ, hogy ők körülbelül. Jó. Itt van a kezdődött körülbelül. Jó. Veszek el a darabot. Hagyjál még hozzá egy 2000-es hagyvácsomát, hogy akkor egy szakró pízet. Abba a pízes a borgolat. Már várom, hogy megakadom, mert illék ez az orrokemére, viszont fognosan a pízen adni még egyszer mostan fejlesztet. Jó, addira várj. Azt saját meg a fogyaszkiret mindegyik tüzelt fel. Hajznára adtatok többet, össz vissza. Akkor a következő még veszem a üveget, akkor 270 kell, vagy kifizes kötöbben, mert többé meg visszadom nektek. Úgy jó számunk. Ott van. Az a cikk promosat akar le. Jó, hogy akasztam, sírtak vissza. Adok már üveget, mert nem tudja megtalálni. Máskor. Na, máskor lehet várta sima egy citromos, emlékszek. Átadottunk jó sokat citromosan. Az egyiket itt a kettő, jaj, itt a másik dolga. Nem nézsz azt, hogy átadottuk egy jó sok citromos, és egy citromos. 4. Még van? Meg, 5-öt belerakta. Jó, mi szagyarok is. Hát előre. Azt is összegyűjtel. Nyilván mindannyian. Nem mondja, mi? Mondjuk a 20, mert az előbbi egy 1700 hogy visszajel. Mondjuk tízessel nincsen, ha megyek. Jól. Egy jár vissza. Aha. Háj. Kellek valamit? Azt mutat. Hazafelé mi? Már kiköldött volna, nagyon lelőlepszett. Jó, akkor majd. Jó. Amma, hagyjál. Hát. Hagyjál, hagyjál. Egy jobb lesz. Na jó, akkor kérd még a buszkét. Jaj, anyám! Helyek most már. Hát jöttem haza, te kis segíteni el a katalitának. Majd mindjárt veszek, helyet fordulok. Majd akkor. Miért azt sziasztok? Elmegyek akkor. Veszek kapit, elfelejtettem. Na, sziasztok!